け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる 人とピッコロたちの地球存亡をかけた死闘が続く。そしてついにヤムチャが初めての犠牲者となってしまった。 きっとヤムチャさんは嫌な予感がしていたんだ。それで俺の代わりに畜生プアルやブルマさんになんて言いやいいんだよ。 さよなら天さん、チャオズの捨て身の戦法。 akt odwagi。Trzymaj się, Bulmo. Zemdlał. Obudź się. Słyszysz? Co ja mam zrobić? Gdybym wiedział, że wszyscy będą mdleć, przygotowałbym więcej materacy. Weź się w garść, przestań płakać. Jak śmiesz tak mówić? Nie porusza cię śmierć Jamszy? Mnie serce krwawi. Nie smuć się. Jeszcze go zobaczysz, na pewno. Co ty opowiadasz? Cierpliwości. Wcześniej czy później Jamsza do nas powróci. Znów poszukamy kryształowych kul. Soka! Sodatta wa yo ne? Sodatta wa. Kono daskebe jiji! Przykra sprawa. Już prawie pokonał przeciwnika, lecz nasz dzielny żołnierzyk wolał się unicestwić niż ulec. Zabierz ciało tego pyszałka. Już ja się z tobą policzę. Mm. Moja kolej, szykujcie się. Przekonacie się, na co mnie stać. Walcz. Patrz, skoncentrował całą siłę witalną. Szybko, cofnijmy się. Teraz im się nie uda, nie mają szans. Cofnijmy się. Najwyższa mocy. Udało się, brawo. Wygrał, Krillan wygrał. Patrzcie, wszystkich powalił. Brawo, Krillan. Brawo, Krillan. Świetnie się spisałeś. Gratuluję, pokonałeś wszystkich. Nie, jeden mi zwiał. Zostaw go mnie. Teraz poznaję prawdziwego szatana, serduszko. Wraz z nim mamy szansę pokonać wroga. Byłeś doskonały, dzięki. Dobra, dobra, nie musisz mi dziękować. Wcale nie zamierzałem ratować ci życia. Chciałem się troszeczkę rozgrzać. Przypuszczam, że jesteś gotów podjąć prawdziwą walkę. Nie spodziewaliście się nas tak szybko? Zaskoczyliśmy was. Nie warto dzielić skóry na żywym niedźwiedziu. Jak to możliwe? Jak im się udało przeżyć? Co to za stworzenia? To niemożliwe. Jak oni to zrobili? Jak ich pokonać? Zostaw to mnie. Wykończę te miernoty w mgnieniu oka. Zgoda. Oszczędź tylko tego tam. Będzie nam potrzebny. Ktoś musi odnaleźć kryształowe kule. Zajmę się pozostałymi. Czuję, że czeka mnie niezła zabawa. Od którego by tu zacząć? Niech będzie ten. Trochę się pośpieszyłeś. Wstawaj, szatanie. Kończmy to marne widowisko. Jestem gotów. Emanuje z niego taka moc, że aż ziemia drży. Jestem bezsilny. Wszystkie moje sztuczki są za słabe. Jest potężny. Co robić? Staraj się utrzymać na nogach. Ratunku! Zachowaj zimną krew, inaczej zginiesz. Wstawaj i broń się. Dobrze. Jest silniejszy niż się spodziewałem. Przecież to pałac księżniczki. Kto to był? Nie zauważyłam. Ja też nie. Jestem już w połowie drogi. Muszę przyspieszyć. Spróbujmy. Uważaj, zobaczył cię. Uwaga, zaraz zaatakuje. Który z nich będzie moją pierwszą ofiarą? Tenshin, uważaj! Cofnij się! Co za słabeusz! Cios ostateczny! Błagam cię, wstań. Patrzcie no, ale się uparł. Jeszcze nie zrozumiał, że to koniec. Pierwszy raz coś takiego widzę. Jest niewyobrażalnie potężny. Ty potworze, nigdy ci się nie uda. Nie ruszaj się stąd, nie poradzisz sobie z nim. Za późno. Cofnij się, klucho. Ten potwór ma nieograniczoną siłę. Widzicie ten krater? Żaden człowiek nie zrobiłby czegoś podobnego. Gdzie jest Chaos? Nie ma Chaosa. Ten łotr go zabił. Chaos! Nie przejmuj się. Za chwilę się spotkacie. Zaraz do niego dołączysz. Zabił Chaosa. Obejrzyj się. Chaos! Zaraz cię złapię. Już ja cię nauczę atakować od tyłu. Jest! Mam go. Zostaw go, Chaos! Słyszysz? Nie chcę na to patrzeć. Przestań się mazgaić. Musisz to zobaczyć. Miej odwagę spojrzeć na to. Robi się coraz ciekawiej. Dosyć tego, puść go natychmiast, zrozumiałeś? Poradzę sobie. Nie mam nic do stracenia. Nie rób głupstw, błagam cię. Puść go, zanim będzie za późno. Dziękuję ci, Tenshin, za twoją przyjaźń. Błagam cię, nie masz prawa tego robić. Nie rób tego, proszę cię. Żegnaj, Tenshin. Nie jest jeszcze za późno, zostaw go. Żegnajcie, przyjaciele. Oddał życie, by zniszczyć przeciwnika. Dowiódł wielkiej odwagi. Przykro mi, ale coś mi się zdaje, że wasz przyjaciel na darmo się poświęcił. Dokładnie. Ale zabił ci klina, co? Nie, tego już za wiele. Nigdy się z tym nie pogodzę, że Chaos niepotrzebnie poświęcił życie. Ja też. Chaos już raz odzyskał życie dzięki kryształowym kulom, co znaczy, że już drugi raz nie zwrócimy mu życia. Nigdy ci tego nie wybaczę. I co teraz zamierzasz? Jeszcze nie pojmujesz, że jesteśmy od was silniejsi i że nigdy nas nie pokonacie? Nie macie szans. Już dwóch przyjaciół Songa padło ofiarą kosmicznych wojowników. Czy pozostali zdołają stawić czoło tak potężnemu wrogowi? お前だけに寂しい思いはさせんぞ。 次回ドラゴンボール Z